at det folk tættere på arbejdsmarkedet, at man kan vide, om man er den vurderende rationelle livsstilsorientering. Altså, hvis du kender dig selv blandt andet omkring de her ting, vil du have nemmere ved at kende dine egne ressourcer og dermed sælge dig selv bedre til arbejdsgiver. Og det kan godt være, at det er skudt over målet i forhold til, hvad en rengøringsassistent, en arbejdsgiver inden for rengøringsbranchen, ville, kan man sige, have. Men målet er jo ikke direkte mod rengøringsassistenter. Ja. Der sidder også folk, der har en universitetsuddannelse bag sig i deres hjemland. Hvordan har du det med, at der har gået en person på dit kursus, som har følt, at hun slet ikke har fået noget ud af at læse bogen eller modtage undervisning, men som har følt, at det er gået fuldstændig hen over hovedet, fordi bogen og materialet og undervisningen har været på et meget, meget højere niveau, end hun forstod? Det synes jeg er synd for deltageren, at personen ikke har fået nok ud af at være på det her, altså at have deltaget i undervisningen. Mm. Det er selvfølgelig rigtigt. Så kan man jo så diskutere, om personen er, kan man sige, kan nok dansk til at være dagpengeberettiget. Det er jo selvfølgelig ikke mig, der vurderer det, men det er jo hendes A-kasse. Så folk, der ikke har nogen universitetsuddannelse, de har mindre ret til dagpenge? Eller skal vi være sikre på, hvad du Nej, det er ikke det, jeg siger. Men i forhold til, hvis personen ikke har kunnet følge med i undervisningen, så vil personen nok have meget svært ved at sælge sig selv. Selve bogen er selvfølgelig skrevet på et, kan man sige, teknisk højt niveau, men selve undervisningen har ikke været på et teknisk højt niveau.